الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة. قال الله سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فقد فاز المتقون. أزانكم في إيماني بارك بإمي الله سبحانه وتعالى أكم تكيا صلاة وسلام أنتم صلى الله عليه وآله وسلم فمينا أهل زاكي نما صحابة زاكي نوالي أمباو waliofuata njia yao ila yaumiddin. Leo kiwa rasmi tunafunga swala hili la bid'a ya maulidi au kusherekea mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kama lilivyoanza hilo mwanzoni kabisa mwa wiki hii, tukazungumza mengi kuhusiana na kuzaliwa au kusherekea kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na tukalifanya hilo hasa kwa wakati huu ambako ndio limefanyika jambo hilo. Leo tuko katika kujibu shubha za watu wa bid'a wenye kufanya maulidi kwa kutegemea shubuhati ambazo wanazileta. Nataka nizungumze jambo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'ani, akizungumza kuhusiana na kitabu chake, anasema: هو الذي أنزل عليك الكتاب بالحق. يعني أنبأ المقتل مشيوي كتابك حق. لكن في أكثر كمانين من جينه الله كيزوم ذا كتابه يتنسمى منه آيات محكمات وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون ربنا آمنا. أنا سمع الله سبحانه وتعالى كما أكزنكم زي القرآن وكتابه ambacho nikiteremsha kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, akasema minhu ayatun muhkamat, ndani ya kitabu hicho kuna aya ambazo ni muhkamat, aya mama ambazo hazibadiliki, anazielewa kila mtu, yaarifuha kullu muslimin aqilin baligh, kila muislamu mwenye akili ni balega anaelewa Allah kusudia nini. Na wana wachuna natuwa mifano miongoni mwa aya hizo ambazo ni aya mama, zinafahamika, ni aya zinazokataza shirki, hazijafichwafichwa, kila mtu aweza kufahamu kwamba kitu gani hapa anakatazwa. Wa ukharu mutashabihati, alafu kuna aya zingine ni zenye kubabaisha babaisha. Yaani mtu aweza kuzitumia aya zile katika kupotosha watu. Sasa Allah akajawa makundi akasema: fa amma alladhina fi qulubihim zayghun wale ambao katika nyoyo zao kuna upotevu, kuna upotofu uliowajaa katika nyoyo zao, wayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' alfitna wa ibtigha' at-tafwid, wanazifuata na kushughulika na haya ambazo ni kubabaisha kwa lengo la kutaka kuleta fitna kwa watu na kutaka kuleta tafsiri ambazo kinyume na zile ambazo Allah anazikusudia. Na Allah akawajibu akasema, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikuna fil ilm yaquluna amanna kullun min 'indi rabbina, hakuna anayejua tafsiri ya maelezo kuhusiana na aya hizo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wale waliozama katika ilmu wao wanafahamu tafsiri ya mambo hayo, na wanasema kwamba tumeamini yote haya yaliyotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo watu wa bid'a wanaweza kuzitumia aya na kuzipotosha makusudio na malengo yake katika kule kutaka kuzileta zile bid'a zao kwa ndio sheria. Miongoni mwa aya zinazotumika ni Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, hakika Allah subhanahu wa ta'ala na malaika zake wanamtakia rehma mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, enyi mliyoamini basi fanyeni hivyo, sallu alayhi wa sallimu taslima. Kwa hiyo wanatumia aya hii kuonyesha kwamba hapa yatoje maulidi, waumini wanahimizwa wayafanye maulidi ushahidi ni Allah akasema, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, enyi mlioamini basi na nyinyi mumsalie huyo mtume Muhammadi, mumtakie sala na salamu. Kwa hiyo hapa Allah anahimiza watu wamsalie mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo kusema maulidi ni bid'a au ni uzushi, huu ni uongo, kwa sababu amri hii imetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Meliona kuji wanakutendeza shughuli zao dhayibu. Kadhalika pia wanatumia aya nyingine, Allah anasema katika Qur'ani, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu dhalika khairun mimma yajma'un. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, kul bifadlillahi, sema kwa fadhila za Allah, wa birahmatihi, na kwa rehma zake, fabidhalika falyafrahu, basi kwa ajili hiyo basi wafurahi. Kwa hiyo anasema kwamba Allah anahimiza watu wafurahi kwa rehma, na rehma ni mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume anasema, innama bu'ithtu rahmatan lil alamin, hakika mimi nimetumwa kuwa ni rehma kwa walimwengu wote. Na Allah anasema kwa rehma zake, falyafrahu fabidhalika, basi kwa ajili hiyo falyafrahu, watu wafurahi. Na Muhammad anasema rehma ni yeye, kwa maana tufurahi kwa Muhammad, ni maulidi hayo, twahimizwa kufurahi hapo. Hizi ni katika shubha ambazo wanazileta. Kimajibu ya shubha hizi ni nyepesi sana, kwa sababu ni ile shubha ambayo niliahidi ya Sheikh Muislam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, kuhusiana kwamba yeye amejihusisha maulidi. Shubha hizi nilizozitaja za kutumia aya na hadithi, nataka nikuambieni kwamba hakuna watu waliokuwa na utambuzi zaidi wa kuzijua aya na kuzijua hadithi za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuliko wale wanafunzi wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Hakuna wajuzi zaidi ya watu waliokaa chini ya mtume wakafundishwa tafsiri ya Qur'ani, tafsiri ya aya, na kupewa maamrisho wayafanye. Kama anavyosema Abu Huraira, tulikuwa tukisomeshwa aya kumi, hatuzidishiwi zingine mpaka zile kumi tuzihifadhi na tuzifanyie kazi. Kwa maana kwamba walikuwa wameifanya Qur'ani kwamba ndiyo maisha yao, wanapoisoma aya lazima waifanyie kazi. Niliyo wajuzi wewe kukitambua kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala kulikuwa kote. Sasa kama aya hizi tafsiri zake ni watu wafanye maulidi, swali linakuja la msingi tu ni kwamba je, aya hizi maswahaba walikuwa hawazijui? A antum a'lamu an-nasi li kitabillahi min ashabi rasulillah? Je, nyinyi ni wajuzi zaidi wa kitabu cha Allah kuliko maswahaba wa Mtume sasa, kiasi ambacho aya hizi maana yake ni watu washerehekee kwa kuzaliwa Mtume sasalama, alafu maswahaba ambao walikuwa wakisomeshwa aya kumi hawaongezi zingine mpaka zifanye kazi, wakasomeshwa na aya hizi na hawakufanya hayo kumi. Kwa hatuwezi kuwa ni wajuzi zaidi wa kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala kuliko maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katika kitabu kinachoitwa Al-Wajiz fi Aqidati Salafi Salih amenukuliwa maneno ya imamu kusema kwamba hum a'lamu nnasi, wao maswahaba ndio watu wenye wajuzi zaidi kuliko watu wote. Wa abaraha quluban, na ndio wenye nyoyo za uchamungu zaidi kuliko watu wote. Wa a'maqaha ilman, na wenye kina kikubwa zaidi cha elimu. Umeelewa? Kwa hiyo ikiwa aya hizi maana yake ni watu wafanye maulidi, bila shaka wale ambao waliotusisi kielimu la sabakuna ila hadha, wangetutangulia katika jambo hili. Lau kana khairan, lau kama lingelikuwa jambo hili ni khairi, la sabakuna as-salafu as-salih, wangetutangulia sisi wale wema waliotangulia. Hiki kitabu nilichokuletea hiki kitabu kikubwa sana, kunzi wake ni huyu hapa, picha yake ni kitabu hapa, huyu ni sufi. Kitabu hiki kinatumika na masufi au watu wanaojisema maulidi na mengineyo. Mtunzi anaitwa Yusuf Qattar Muhammad. Huyu ndiye mtunzi wa kitabu hiki. Kinaitwa Al-Mawsu'atu Al-Yusufiyya fi Bayani Adillati Sufiyya. Katika kitabu hiki amebainisha dalili mbalimbali kuhusiana na masala ya usufi. Amefikia kiwango mpaka kutaja kwamba kuna baadhi ya maswahaba walikuwa ni masufi. Lakini haya study inayo sana kadiri na suala la shubuha ambayo ameileta. Shubuha ambayo tutaijibu leo ni shubuha ambayo sasa hivi imekuwa ndio kama wimbo vile kwa Ahlul Bidaya. Wao waimba wasema kwamba mbona wahabi wao Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, nao ndio wanamuita wahabi. Aliyekuwa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yeye ameishi mwanzo kabla ya Muhammad bin Abdul Wahhab. Lakini yeye pia Wahhabi, mfuasi wa Wahhabi, yani anampata mtu mbadala yake. Mwelewa? Kwa hiyo anasema mbona shekhe wao likubwa, Wahhabi lao likubwa, linaitwa Sheikhul Islam, ndio Sheikh Ibn Taymiyyah. Wao wamemsifu wakampa kwamba ni Sheikh wa Uislamu, akamwita Sheikhul Islam. Lakini cha ajabu, shekhe huyu anafundisha na kuhimiza kwamba maulidi yafaa, lakini mbona hatuoni hao mawahabi wakimfuata? Mwelewa vizuri na wanalitaja hili katika kitabu hapa, ameandika chini anasema dhakarahu Ibn Taymiyyah fi kitabihi Iqtida'i Siratil Mustaqim, ametaja maneno haya Ibn Taymiyyah katika kitabu chake kinachoitwa Iqtida'u As-Siratil Mustaqim, akikusudia kitabu hiki hapa. Iqtida'u As-Siratil Mustaqim ni kuna cha hiki hapa. Ni kitabu cha Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Sasa ametaja shughuli hii huyu Yusuf Khattar Muhammad, anasema hivi. Anasema aqwalul ulama'i fi mashru'iyyati al-ihtifali bil mawlid an-nabawi ash-sharif. Kauli za wanawachuoni zinazoonyesha uwekaji wa sheria ya kusherekea maulidi ya kuzaliwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kauli ya kwanza kadhana ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Ndio wimbo wose Ibn Taymiyyah sema, Ibn Taymiyyah ajuzisha kauli hii hapa. Anasema qala Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, amesema Sheikh Ibn Taymiyyah, fata'zimu al-maulidi basi kuadhimisha maulidi. Mwelewa yabere, basi kuadhimisha maulidi, watikhadhuhu musiman, na kuifanya maulidi katika misimu maalumu, kwa mwaka mara moja mara ngapi. Anasema qad yafaluhu ba'dhu nnasi, huenda wanalifanya jambo hilo baadhi ya watu, wayakulu lahu, na anakuwa yule mfanidi kwa kitendo hicho anakifanya, fihi ndani yake, ajrun adhimun, na malipo makubwa, lihusni qasdihi, kwa sababu ya uzuri wa makusudio yake, wa ta'dhimihi, na kumtukuza kwake, li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Mbele ya kauli ya vipi unajibu gwintemia ndo kasema vipi wewe usijibu sio narudia tena kauli ya gwintemia anasema fata adhimu li maulidi basi kuadhimisha mazazi ya mtume kuzaliwa kwa mtume watikhadhuhu musiman na kuyafanya au mausiman na kuyafanya maulidi katika misimu maalumu qad yaf'aluhu ba'dhu an-nasi ulifanya jambo hilo baadhi ya watu wanalifanya wayakunu lahu fihi na anakuwa mfanyaji kwa jambo hilo ajrun adhim na malipo makubwa sana lihusni kwa sababu ya uzuri kasdihi wa makusudio yake wa ta'dhimihi li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam na kumwadhimisha mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anapata malipo kwa hilo nani msema nayo Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Amianuku maneno haya nani? Sheikh Yusuf Qattar Muhammad. Huyu hapo msomi. Ah, anasema inapatikana katika kitabu kinachoitwa Iqtida'u As-Sirati Al-Mustaqim ambacho ndio hiki hapa. Tujibu shua. Au tuache mkaya nayo. Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah katika kitabu hicho Iqtida'u As-Sirati Al-Mustaqim ukurasa nambari 251 katika chapa niliyokuwa nayo mimi chapa ya Daru Ibn Jawzi imechapishwa Kahira chapa hii maneno ya Kahira ndio Kahira ina tayib ametaja kauli hii Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah anasema fata'dhimu limaulidi kuadhimisha maulidi mazazi ya mtume watikhadhuhu mausiman na kuyafanya maulidi hayo kuwa ni msimu qad yaf'aluhu ba'dhu an-nasi huyafanya maulidi hayo baadhi ya watu wayakunu lahu fihi ajrun 'azimun na anakuwa mfanyaji wa maulidi hayo kwa kitendo hicho na malipo makubwa lihusni qasdihi kwa sababu ya makusudio yake mazuri nia yake nzuri wa ta'dhimihi li rasulillahi na kumtukuza kwake mtume sallallahu alayhi wa alihi Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah ni mwana wa chuoni mkubwa kabisa msomi. Mwelewa? Hapa kabla ya kuanza kueleza shughuli hii, nitaeleza maneno yafuatayo. Kwamba katika fani ya lugha ya Kiarabu neno qad na neno li kuna lamu ta'lil na kuna qad. Ambaye wana wa chuoni wanasema qad inapoingia katika fi'il madhi yufidu tahqiqa, inafidisha uhakika. Kadhalika pia neno qad inapoingia katika fi'il mudhari yufidu shak, inafidisha shaka. Kwa maana ile jambo ni askari sio ndio. Hilo ni jambo la kwanza. Na Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah akasema fata'dhimu al-maulidi wa ittikhadhuhu mausiman qad. Melewa hapo? Yaf'aluhu ba'dhu an-nas. Qad yaf'aluhu ba'dhu an-nas. Huenda wayafanya hayo baadhi ya watu kutumika qad katika fi'il mudhari inafidisha shaka. Aina wote wayakulu lahu fihi ajrun adhimun na anakuwa mfanyaji wake na malipo makubwa kwa nini sasa kwa ile maulidi au kwa nia nzuri anasema li husni qasdihi kwa sababu tu ya uzuri wa makusudio yake kwa maana hapo Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah anamkusudia yule mtu ambaye hajui bila aya maulidi ana nia nzuri wakasema li husni qasdihi kwa sababu ya uzuri wa makusudio yake wa ta'dhimihi na nia yake nzuri ya kumtukuza li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu alaihi wasallam anapata thawabu kwa sababu ya nia hiyo sio sababu nyingine Unaweza kaita hoja, haya maneno haya yalikutangulia Ibn Taymiyyah au umeyasema wewe tu? Sio? Amenitangulia Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Kitabu hicho hicho Iqtida'u as-Sirat al-Mustaqim ukurasa nambari 249. Sidhani Ibn Taymiyyah sana kusema. Anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, wa kadhalika ma yuhdithuhu ba'd an-nas, Ibn Taymiyyah anasema hivi, na vile vile yale wanayozusha baadhi ya watu, imma mudahatu lin-nasara, ima wanafanya hivyo kwa sababu ya kuwaiga Wakristo. Kitabu kile kuna kurasa moja kumbuka hivi na kuna kauli hiyo kurasa moja tu. Aya maksudi Ibn Taymiyyah anaeleza kitu gani yeye anakusudia. Anasema hivi kwamba wakadhalika ma yuhdithuhu ba'dhu an-nas, na vile vile wanaoyazusha baadhi ya watu, imma mudahatu lin imma mudahatu lin-nasara, ima ni kwa ajili ya kuwaiga Wakristo, fi miladi Isa alayhi salam, katika kusherekea kuzaliwa kwa Nabii Isa. Kwa watu wameazusha, ima ni kwa sababu ya kuwaiga Wakristo katika kusherekea kuzaliwa kwa Isa, wa imma mahabbatu linnabii sallallahu alaihi wasallam, na imma kwa ajili ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa ta'dhima lahu, na kumwadhimisha. Kwa hiyo wanayazusha mambo ya ima kwa mambo mawili. Ima jambo la kwanza wana lengo lifuatalo, wana lengo la kuwaiga Wakristo. Umeelewa eh? Au ima wana lengo la kumpenda Mtume na kumtukuza. Ndio kwa kauli ya kwanza eh? Kwa sababu ya kumpenda Mtume na kumtukuza. Kwa hiyo watu wanayofanya mambo haya, ima kwa kuwaiga Wakristo au kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumtukuza. Anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, anaelewa maneno yake. Anasema wallahi, na hapa kwa Allah, قد يثيبهم على هذه المحبة, wao wanapata thawabu kwa mapenzi haya ya kumpenda Mtume, wal ijtihadi, na kwa ajili ya jitihada hii ya kumpenda Mtume tu, la ala albidai, na wao wapata thawabu kwa sababu ya bidaa hii ya maulidi, min ittikhadi maulidi an-nabi sallallahu alayhi wasallam idan, hawapati thawabu kwa kuifanya maulidi ya Mtume kwa nini? Yeye mwenye Ibn Taymiyyah amejibu. Angejibu Sheikh Uthaymeen tungesema amemtafsiria tu. Ibn Taymiyyah ndo kasema. Mwenyewe anasema kwamba nilichokusudia wanapata thawabu kwa yale mapenzi tu ya kumpenda Mtume, lakini si kwa ile bid'a. Na ashaoga watu wa design ngapi? Mbili. Design ya kwanza kuwaiga manaswara, wale hawapati thawabu. Design ya pili wanafanya kwa sababu tu ya mapenzi. Asa kumpenda Mtume kuna thawabu, kwa watapata thawabu kwa kule kumpenda Mtume. Anasema Ibn Taymiyyah, la ala albidai, lakini si kwa bid'a, min ittikhadi maulidi, bid'a ya kuifanya maulidi ya kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam idan, kwa ni sikukuu, ni sherehe, hawatapata thawabu kwa ajili hii, watapata thawabu kwa sababu ya yale mapenzi uliyokuwa nayo. Kwa hiyo masufi waweza hii kauli wataiacha kwa kuja huko. Ibn Taymiyyah asema fataadhimu limaulidi wa ittikhadhuhu mawsiman qad yaf'aluhu ba'dhu an-nas wa yakunu lahu fihi ajrun 'azimun bi husni qasdihi wa ta'dhimihi li rasulillah. Kufanya maulidi kuna thawabu. Ibn Taymiyyah anasema hivyo, hiyo si bid'a. Vipi hapo? Imewajibu au kiwajibu? Kwa hiyo wametaja katika vitabu vya kisufi hivi kauli ya Ibn Taymiyyah kwamba kufanya maulidi kuna thawabu, wamechukua kauli moja tu, lakini yale makusudi ya Ibn Taymiyyah katika ukurasa wa pili yake huko nyuma wameacha. Ibn Taymiyyah alikusudia nini? Alikusudia kuna makundi mawili, kuna watu wanafanya maulidi hawajui, lakini wana mapenzi tu na Mtume sasa hivi. Hawa wanapata thawabu kwa sababu yale mapenzi, si kwa ajili ya bidaa. Alafu kuna watu wanafanya maulidi kwa sababu ya kuiga manasara. Wao wanakuzaliwa kwa Yesu, wajua kabisa hii jambo ni bid'a, wa hawa wanakuzaliwa kwa Mtume, kwa hiyo wakafanya kwa ajili hiyo, basi hawa wanapata madhambi. Nairudia tena kwa ile vitimia kwa mara ya pili. Wakadhalika ma yuhdithuhu ba'dhu an-nas, na vile vile wanaoyazusha baadhi ya watu, imma mudahatu lin-nasara, imma ni kwa ajili ya kuwaiga Wakristo, kundi la kwanza hilo, fi miladi Isa alayhi salam, katika mazazi ya Isa alayhi salam. Nabii Isa kazaliwa hivi, manaswara tarehe 25 Disemba wanafanya mazazi ya Isa, ni kwa nini? Christmas, sio? Ina Anasema kundi la kwanza leo, wa imma mahabbatu linnabii, na ima wanafanya hivi kwa ajili ya kumpenda mtume. Ashafanya ashada makundi mangapi hapa? Mawili. Anasema binti hapo kwa makundi mawili aliyotaja, wa ta'dhima lahu, na kumtukuza mtume. Baada ya makundi mawili anasema wallahi, na hapa kwa Allah, qad yuthibuhum ala hadhihi almahabba, wanapata wao thawabu kwa mapenzi haya. Kumpenda mtume kuna thawabu. Wal ijtihadi, na jitihadi walioifanya kwa sababu hawajui, thawabu wanapata kwa ajili hiyo. Akasema la ala albidai min ittikhadhi maulidi nabii sallallahu alaihi wasallam eidan, hawapati thawabu kwa sababu ya hii bidaa walioifanya ya kuifanya maulidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ni sherehe. Hawapati thawabu kwa ajili hiyo, upate thawabu kwa ajili ya mapenzi uliyokuwa nayo kwa mtume sallallahu alaihi. Ibn Taymiyyah kafanua kwa hiyo kizote alipotaja hapa shekhe kwamba katika kitabu cha Iktibau Siratul Mustaqim, huyo hapo ametaja hii shubha kwamba katika kitabu cha Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kinachoitwa Iktibau Siratul Mustaqim. Kwa hiyo wameitaja kauli hii ya Ibn Taymiyyah kama ni ushahidi wa kufaa kwa maulidi ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hii ndio shughuli yao kubwa sana. Wewe Ibn Taymiyyah mwenyewe amejihusisha maulidi. Na mtu mmoja amejibu hivi. Ibn Taymiyyah mwenyewe kajihusisha maulidi. Kamwangalia kama nikumbe wajibu vitabu vyao niko navyo na ninayo kauli Ibn Taymiyyah mwenyewe kusudia nini? Hakukusudia kama walivyoelewa, lakini kwa sababu watu wana chuki kwa uwezo wao wa kuzungumza jambo wakalileta kwa watu katika namna ya kutia shubha. Sasa hawa wapo kwenye wanafanya Qur'ani, wanafanya shubha katika Qur'ani, pia shubha katika hadithi, pia shubha katika maneno ya mtume. Sasa jambo hili peke yake tu lingekuwa shubha kwa nini wote? Tungesema tena kwa Ibn Taymiyyah tungeiacha nini wote mpate shubha? Bora Ibn Taymiyyah anashaka kwenye kumwona kuna thawabu, sio? Ni shubha ile tayari. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala amejalia katika kila umma, katika kila sehemu kuna watu wanawachuoni wenye kuweza kujibu shubha hizi. Allah kujalia. Mimi sio mwanachuoni, mimi ni ana kweli. Mimi ni kijana funzi kidogo. Lakini nafanya juhudi sana ya kusoma na kupinga jambo. Mimi mara nyingi nasoma vitabu vyote Sasa wewe umepata hata shehe yote. Umepata hata shehe ndugu mbona hichi kitabu cha kisufi kama ndio nacho. Kwa hiyo kwa mimi nasoma vitabu vyao na vitabu vyetu. Vyao na vitu. Vyao na vitu. Kwa hiyo wanapoleta shubha tunajua kwa majibu yao yako wapi. Umeelewa eh? Sasa kuna shubha moja hapo imebaki. Nikiona kuna haja nitakuja kuijibu, lakini nitaka leo tufunge kabisa. Na shubha moja imebakia hapa kuhusiana na maulidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Nitasoma shubha alafu tukiona kuna haja ya kuijibu tuweze kuijibu nyingine. Wanasema hivi katika shubha kwamba imekuja hadithi, imekuja nani katika njia ya taarika katika Sahih Bukhari nambari 5101 katika kitabu cha An-Nikah. Katika sahihi gani? Sahihu Bukhari. Anasema imetaja katika Bukhari, anasema yadhkuru al-ulamau fi kutubi al-hadithi wa sira qissata itqi abi lahbi li jariyatihi Thuwayba lamma akhbaratuhu bi wiladati an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa anna al-Abbas ibn Abd al-Muttalib ra'a Aba Lahab fi an-nawm ba'da wafatihi fa sa'alahu an alihi fa qala lam alqi khayran ba'dakum ghayra anni saqaytu fi hadhihi saqaytu fi hadhihi bi'itaqati Thuwayba wa innahu la yukhaffafu alayya fi kulli yawmi ithnayn anni saqaytu fi hadhihi bi'itaqati Thuwayba wa inni la yukhaffafu alayya fi kulli yawmi ithnayn. Wanataja wana wachuoni katika vitabu vya hadithi na sira kisa cha kuwacha cha Abu Lahab kumwacha huru mtumwa wake Thuwayba. Abu Lahab alikuwa na mtumwa anaitwa Thuwayba. Sawa? Kwa hiyo Thuwayba alimpa habari Abu Lahab mzaliwa mtume Thuwayba, yule mjakazi akampa habari, bwana una habari kwamba Muhammad amezaliwa? Abu Lahab akashangaa. Leo Muhammad yeye hasa Abu Thuwaiba akarukaruka, Abu Lahab akarukaruka kwa furaha. Akapewa habari nani? Na mtumwa wake. Hasa kwa furaha ile akamwacha huru yule nani, yule mtumwa wake Thuwaiba. Sasa alipokufa Abbas ibn Abdul Muttalib, alipokufa Abu Lahab, Abbas ibn Abdul Muttalib yeye hakufa. Abu Lahab alipokufa, Abbas ibn Abdul Muttalib hakuwa Muislamu wakati huo. Alimuona mtume, sasa alimuona Abu Lahab kwenye ndoto, anahuzunika kabisa, mahzunan, mtu mwenye huzuni kweli kweli, namuona kwenye ndoto. Alipopiga akamuuliza, fasalahu an halihi, akamuuliza kuhusiana na hali yako, vipi hali yako huko, waishi vipi? Akasema hivi, lam alqi khairan, mimi hapa baada ya mimi sijawahi kupata kheri, baada tu kuondoka kule sijipata kheri milele, napata adhabu tu huku. Ghaira anni saqaitu fi hadhihi bi'itaqati Thuwaiba, isipokuwa mimi naona ikiki kitambaa nilichokuwa nacho, kitambaa kinajifukia hivi, kitambaa kaje kuwa mimi anasema isipokuwa mimi nilimwacha huru saqaitu, anasema ghaira anni suqitu, sio saqaitu, ghaira anni suqitu fiya, isipokuwa mimi ninanyoshwa maji, napata maji, napata raha tu siku moja ya kunyoshwa maji, hadhihi, katika sehemu hii nanyosha maji katika mdomo wangu huu au katika sehemu yangu hii. Kwa nini napata thawabu kwa zawadi hiyo? Bi'itaqati Thuwaiba, kwa sababu ya kumwacha huru Thuwaiba. Wa annahu la yukhaffafu alayya fi kulli yawmi ithnaini, na sibina hakika yake napata mimi takhfifu, siadhibiwi katika kila siku ya Jumatatu, napata takhfifu. Kwa alipozaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab alifurahi, akarukaruka na akamwacha huru Thuwaiba kudhihirisha furaha. Kwa hiyo anapoleta hadi anapoleta maneno haya katika Sahih Bukhari, wanasema hivi kwamba masuni wanasema hivi, Muhammad alisherehekea kuzaliwa kwake kwa kufunga, lakini tumeona hapa Abu Lahab hakuwa Muislamu, alikuwa ni kafiri, si ndio? Abu Lahab alikuwa ni kafiri, na imekuja tabati yada Abi Lahab wa tabba, imetaja kwamba ataingia motoni, lakini kwa sababu tusiku alizaliwa mtume alirukaruka, alifurahi, akamwacha huru Thuwaiba, Allah akampa zawadi ya kumpunguzia adhabu siku ya Jumatatu. Kwa hiyo inaonyesha ya kwamba kusherehekea mazazi ya mtume si lazima kufunga tu kama wanavyosema masunni, hata kwa kufurahi, kurukaruka kama alifanya Abu Lahab, pamoja kwamba ni kafiri, Allah alimpa thawabu na anapata thawabu nzuri huko alikuwa mtume. Jumatatu anapunguziwa adhabu, na kadhia hii imetajwa katika Sahih Bukhari. Kwa hiyo maana yake tunaweza kufurahi hata kwa kurukaruka tu, si lazima tufunge kama wanavyofanya hawa, kwa sababu Abu Lahab ni kafiri na akafurahia kuzaliwa kwa mtume, na Allah akampunguzia adhabu siku ya Jumatatu kwa wana mwisho. Kwa hiyo maulidi tunaweza kufanya kwa njia yote, tufurahi tu. Shuhuwa nzito hiyo, maneno haya sasa waliyofanya haya yamempelekea mpaka mtu mmoja katika wanawachuoni wanawachuoni wao anaitwa Hafidhu Shamsiddini Muhammad ibn Nasir Muhammad ibn Nasir Dini ad-Dimishqi, alikuwa ni mwanachuoni wa Damascus. Alifunga beti akasema, idha kana hadha kafiran jaa dhammuhu bitabbati yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yawm al-ithnain daima yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada fama dhannu bil abdi alladhi kana umruhu bi ahmada masururan wa mata muwahhida. Beti zuri sana, anazungumza na yeye, anasema hivi, idha kana hadha kafiran, itakapokuwa huyu ni kafiri, tuko sawa eh, jaa dhammuhu, zimekuja imekuja kusema kwa kibaya, bitabati yadahu, kwa sura inayo tabati yada, amesema vibaya huyo Abu Lahab, fil jahimi mukhallada, katika moto atakuwa ni mwenye kuishi milele. Pamoja kwa ukafiri wake kiasi hiki, hata imekuja habari katika sahihani Sahih Bukhari, hata imekuja habari annahu fi yawmi al-ithnain daima, ya kwamba yeye milele katika siku ya Jumatatu tunapofika, yukhaffafu anhu, anapunguziwa adhabu, lisururi bi ahmada, kwa ajili ya kumfurahia tu Muhammad. Kafiri huyo Jumatatu anapunguziwa adhabu kwa sababu ya kumshangilia tu Muhammad. Anasema famadhannu, basi wewe unadhani vipi wewe, bil abdi alladhi kana umruhu, kwa mja ambaye ulikuwa umri wake wote bi Ahmad masururan, anamfurahia Muhammad maisha yake yote, anafanya maulidi kwa kumfurahia Muhammad, ndio anafanya hivyo. Wa mata muwahidan, na amekufa alikuwa ni Muislamu mtakatifu. Ikiwa huyu kafiri ndio alipunguziwa adhabu kwa ajili hii, itafanya mtu aliyekuwa akiwa ni mtakatifu anafanya maulidi na kumpia shubha hiyo nyingine. Nini Sahih Bukhari? Kwani imekuja kwa Sahih Bukhari? Hata shubweni ndio nikiona kuna haja ya kujibu insha Allah, ndio kujibu darasa ninayopatia ya kuona kwamba kuhusiana na habari hii namna ilivyokuja biidhnihi subhanahu wa ta'ala, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kabla ya kumaliza darasa, nasema jambo kwamba wanapofanya maulidi ni, hawa ni watu wa shubha, na ndio maana tunasikiza tunakataza kwamba msiwasikilize, mwelewa? Yaani kwa sababu mambo kama haya na hoja kama hizi zaweza wewe kukutia katika bid'a. Washakusomea Ibn Taymiyyah, washakusomea habari katika Sahih Bukhari, haya kutabaki nini ukifuata? Mwaelewa? Kwa msiwasikilize hawa watu, watu wenye kutia dosari katika imani za watu. Lakini zote hizi ni shubha, hizi zina majibu yake, tena ile kutosha tu. Kama nilivyojibu shubha ya kwanza, pia ile majibu chai ndio nyepesi kuliko zote. Yaani hakuna nyepesi, shubha ni nyepesi kuliko hii. Ile ya Ibn Taymiyyah ndio kidogo ilikuwa ngumu, lakini nyepesi kuliko zote. Kujibu. Majibu yake ni mepesi kabisa. Na majibu ya shubha hiyo wanaitoa wenyewe hawa wa masufi katika vitabu vyao wanaitoa. Mwelewa? Na kwa hiyo kuna haja kujibu shubha hiyo, tunataka kujibu. Kama kuna haja tena masomo yetu siku ya Jumamosi, nikira kuna haja, maana yake naweza nikajipanga siku nyingine, sababu tulisha kusudia leo tunafunga darasa hii ya kuzungumzia maulidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na bid'a yake, na tunajibu shubha za hawa watu na majibu yao, lakini kutokana na muda ulivyokwenda ndeshindo kujibu shubha, kwa sababu kidogo inatumia muda mrefu kwa kujibu. Kwa maana kwamba kuna maneno yatakuwa yanukuu tutaje katika mastadi zake, afu baada ya hapo tuangalie kadhia namna ilivyokuja, tuangalie habari za ndoto, kwa sababu yeye ni Abbas ibn Abdul Muttalib Abbas ibn Abi Talib ibn Abdul Muttalib, sio? Naam, huyo Abbas wakati huo anaota ndoto ya kuwa Muislamu alikuwa kafiri na kaota ndoto. Sasa vipi Uislamu unasimamia sana hukumu za ndoto na kadhia ambayo mtu atakuwa ameiona katika ndoto, na wanawachuoni wa kisufi wanasemaje kuhusiana na habari hizo, na ikiwa hizo ndizo kauli zao, vipi kauli hii tunaishia kwa kitabu hiki? Umeelewa? Sasa hii kitabu kinachoitwa Al-Mawsu'atu Yusufiyya fi bayani adilla tusufiyya, kitabu kimeandikwa na kwa cha msingi tuseme kwamba maulidi ni bid'a na hakuna khairi ndani yake, sio kuna shari. Umeelewa vizuri eh? Kwa hiyo biidhnillah Jumamosi inshaallah tunaendea semina kwa leo, wanafunga musla wa kwanza, semina yetu kama kawaida, na wanafunga musla wa pili kwa kusoma ile risala ambayo tunakusudia huna mtemia isomeshi, lakini musla wa kwanza tunaenda semina yetu kama kawaida ya namna ya usomaji wa Qur'ani popote pale kwenye msafu bila kufundishwa. Umeelewa eh? Na kwa hivyo tulipofika kila mtu akafanya muraja wa nguvu ya Jumamosi, tukifika tuendelee na semina yetu. Kwa mwenye swali, hizi shubwa mmezionaje mwisho? Shubwa hizi. Shubwa ni nzito, sio? Wanazika shubwa nzito. Kwa hiyo wewe usiona tu umekaa tu mwaka mmoja miaka miwili unaibishana nao. Walete hoja. Kuja utakuja kufedheheka mbele za watu. Hai mambo hawezi kujibu kina Abu nani. Inatosha. Necessário.